ちの花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を受けて You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて、海原越えてゆけ、天使の嘆き椅子 سر سامن بوي كتشانا بخيراي فيري او يايا نابي بيموانا بو كوتن ها نيوي كاتي شو جاكي بيب چيت باشا هموي لباري فيربوني هستكانا ويا شطرنجو يغو شوجي هر يكين رساي تابتي خوانيان هيا بلا مرسي كان بيكوا جولا كانيان يك شوازي داري كراويان هيا مالا يوايا كرن كرتن لشوازي بران بركت لهموشتكاني ترگرن ترا هر كفيري درفتكان بويت او که تا توانی به آسانی بگید در انجام شوازی رکاب رکت هر که شوازه کانی شد زنی او که تا تناود لسر رای انگرید او رسایا بو همو پیش برکیه کانه بید. اگر براستی ایو اگشت بنه او در انجامه منیش سودیگ نابینم لیاری کردنی زیادر پای برس همویان تنها ایوی برستوشی ورز بونه کن چن اگ ماو امشاروش که یاری که تری پیشگرانه هی کناوی گونگیه پای برس گونگی؟ او یاریه که لروجلاتی گورو تو دروس کراو و دیاره همو دانشتوانی نوچکش ام یاریه ازانن کتیبی رساکانیم بو بینا وگل یاری شطرنجو شوچیه هایه امانج لوار رگری کردن لپاشا بلا ما توانید سی داش بیکو بزولین سرطا اشتوانی داش آویا کانیشه لنوچک دقا کراو کان دابنی یاری که هسته که جاوازیه با تیاروانین لکولا که سیهم لماوی 15 سالی را بردوشا پالوانه تی جیهانی هبو تایبت بو یاریه هرگیز گورو توی روشلاتش او یاری ندوراندو استاش نیو نری سیهم یان خواهنی نازناوکه و پین جار پالوانی یاریه که بو که وای اگر برد ماو که تا من ابن باشترین جیهان اما تاکر رگه بو خوشی ورگردن بعد اس بیب کن شش روش ماوه بو حال جارد نکن پاشا هیچ بیروکه که لانیه که ام کچه چون واخری که کاریگریشی گوره درو سکن لسر چاره موسی شش روش ماوه تاوکو نفر پی تو دست بکا بدیاری کرد نکن للایی که تری شو پاشا ام جاریان لکوشکا که یکاد بسر بند تاو کل پالوانه کانی شوچیو گونگیو یاری کانی تر بباتو و اوی که لکو تایی امایو خواهنی نزناوی گونگی بو که بخیرای بانک رای لای پاشا زور زور سپاس کم کم نال بشرد لناو هندن پیویز بوکس پوچانه نکد منو تو یاری گونگیه که ایم لیستای من یاساکان فیرابم بویا کم یک چهار رب که چی؟ و دیار نیه که تو پاشا بید به ایشی و یک او مردو کتایی بیاد لیستای من پاشام من زور داویل برد نکم تکه علم بورا براسی من کسی که زور گمشم لراسی من اشتک نازم در باری جیانی دروا نازم چی رو علی را بگره نشتوانم به آسای قصب کم ناتوانم باشیش ببینم. تو سر قال مکی هر بیدنگ با تو اگی نهات کشم. چاکه استای اساسر تا یکن دیگشتم با دست بیب کهیم. چی بوا؟ وا دیاره او لحوش خوی چوا دوای اوی که پید ود دمت داخه اوش دمی داخستو دوای اوا لبروی لوتی گر لگلیا بوی وا دیاره استا ناتوانه اناسه بعد بتواوی. هم کچه بشیوه ایکی سیر گم جه. آی او زور نشتیم بو کمن کردم بگره من بتواوتی نشتوارم اوشتانه بکم کمن علاقه نیکن دیکو با اکم همیشه هاواریا نکر بسرما. دی هر یاری بکو تواو. بله باش من زور خوش حالم به هری کدن لگلتانه. باشه تو اتوانی بچه و کانت شد ببینی؟ نه خیر نه خیر من نتوانم هیچ ببینم باید کولی اکم جولا کندم پی بلا لکات یاری کردنه که من چاوکان مکم و تنها لکاتی که یاری اکم اگر او بیزار اکا او اتوانم دیانخم. من گوی پیانایم کشکی چوار دورمان گورا سرباز چوار چوار یک نتوانی پیوندی پیو بکی؟ ما بزن موبایل که داخره و پی مو بکا و پیوندی پیو آکا بلام و دیاره نبی منوانو کم ترخم بم پیویست دوباره پیوندی پیو بکم و یاور که وایا به چاور نکین تا پیوندی اکا. اما چیه؟ با چی رخصاری و پیو و دیاره که لسردم بگی حلال دایگ بو برخصاری و دیاره همیشه بشون شراگرد و همیشه توره اوی تریشیان بیه برویا بدر برینی رخصاری و دیاره کمتمانی به هیچ کسی یکی تر نیه منو او به ایشه و یک ناتوانیم ببین به هوری یک تری تنانت پیویز بپرسیاریش ناکا بو اوه هر برخصاری و دیاره که هیچ باور بو قصانه ناکا کبو یکم گون موره بوام قصیم بلام شوازی یکمم زور خرابه اگر بم نزیکانه هنده که والی باشم دست نکوید لیانوه اوه ناتوانم هیچ بتمانه یکیم پیه بکم ابی هر چونی با بتمانه هم پیه کم. چی اوه؟ چی بوا؟ کیه چو زانه؟ کمال سگی به سر پرشیر اوان ملبندیم پیوه بلام خواردنی اوه به همو او عجالانی که پی گشتوه با هوی دیاری کردنکه اوه تا بگره خویشی لخوی کردو بوی او نبدم ام اجالانه او بوا من خواردنم نیا او با همیان ازانم کلا یستایا هیچ کات من بدست و نیتا با فیروی بین بوی هر کاتی بی واز لهمو سر قلقانه ینم او باشا بلا تانو ها هنه پیسوی اسقان بوی هیچی تر بلا میشتا خواردنگی خوم پینه اون هنه کان زور بوا فابون تنانه دوی اوی کلب چکه ینم کرده و مالکه ین بجه نیشت باشا چی خرابی گیتی ها که ارمتی امانه بی که پیویسیم بی ارمتی ها هیچ پیویز نکه باشته که اوه بگرید. نه من نگریم های کمشا با یک زلوله نیم او بزنیه با اوی رای خومی پیه برز بکم اوه بلا مرچونه بی او بدنیه یه جوازه سی خور حود هجدو باشاکت او شیوازی که اصایی بکره اینید سربازکانی وکون یچی رک بکره اینید نخشه که دل رقانه لچاو پی رو کرنی اصاکانی نوکتی بکا هروها او شیوازی یکمی که بکری اینید لگل کسانی سرطایی اما مانه او یکمین لیستایی او نباش نیم تاو کوایلی بکم طوای کارمه خوی در بخاد لیر یکیه یار یکی ترکه اینوه بله زرب خوشحالیه سوارچاك هشت هشت يك باشا كوتاي بيال اي براستي تو زور زفير ابي باشا يبرز استي خون برستر اكما لواني تو لين ببيتهم جاريان اوانا بسا برو كمي بشو بدواتروه نخر نخر بيستم بينيا من زور باشم اتوانم بو ماي سي شو سي روش بردوان بملاري كردن بي اوي بخوم من ميواني كترم هيا هر كلاو طاوبم دعي اوه نوري تويت كوايا من ارومو كمي قحوي موا دعي اقري موا بیاد چونا؟ هر تانیا پیوستی بکاتا هیچ حلب جارده که ترمیه متاقی کردنوی بلا من لسرطا هم یاری هر وکو یاری کانی تروایو هیچ جیوازی جینیه لماوی چوار با پینج یاری ترانا چاره بکامو کارامیو توانای راستقینه خوی بکار بینه هر که رویا و توانم چاو دیری شوازی یاری کردنگی بکام هیچ شتیگ نگو راو پای برز یک یک لبش دار بکانی سا خوی خنکان او کم شه بگرن نو خیره لکاته که پاشا سرقال یاری کردن مولد جی پالوانی گونگی لدوری چی کموا موریل یه زکی خوی بکر هینا بو اوی سوار دوری پای تختی بی جین بگره تمی سربازانی پمایی دیپ پارپون بلا هم یکم جار وزه ایکی هاویشت که به هنده دنکه نو کرد دوی اوه با وزه ایکی تم دای پوشی و پاشان دوکل ایکی بوکلی دروس کرد که اتوانه با آسانی دستی بسرا بجیرید لرگی نیه نوا کل نو نو ککه های و اتوانه اوه هی یارمتی 216 بوکلی تر باد لهمان کرده و هم کرد که سربازکانم ضروریاتر بند لحرکاتی که دشمن بیوه هرشو کرد لبرا ولی هستای اتنی اتوانم پشگیری پنجا دانب کرد بلا ما زور بهیزم جاکاریشی اوه که وزینی هنکی نتوان ربناس رتوله لین مروفه بلا ام لناخی دلا میروی که میرایش تا هر میروه بایا نفر پیتو لای پاشا چول ناکا بایی شوه هر وکو اشکره نفر پیتو مروه فکانی بان کر بو اوی دست بگرید بسر پای تخته بو اوی شوازی چی برگری دروس بکن اما جواتای اوی اکا سلامتی پاشا لسرو هموش تک اوی و ایش تکی تری هم بلاو گرگ نیه اوش واتای اوی اکا بس نوی جولی پاسوانه تی بتکانی پاشا زور آسانه بلام لگل وشا پرسیار اکا اوی که والام دانوی پاشا چونه بی با پی اوی که ایم ما مالا لگل پاشا اکاکین و سرچشو حالا ما مالا کردن لگل دوکا کتر سناک تره بی بلام مادم رو مروی ما نبینو او چش نبی اما باشه بی دمی که یک تری ما نبینیو لراسی اما شن توی اگر ایوار او بیستر بوا کاشو وزاکی چوار دوری با تو آبی گر راوا هروه هون رکی نکلیشی لسر نماو که انجامیا و دیارو نک بطی چی خرابی لگل خویلا بلا مگر هرچی اگر روبان او اکو مالاکی ناکل پیواندیم پیواکن اگر هون رکی لسر نبابه که وای کسی چیه اکا اتوانه نین اکی لسر باند یان لوانه خویو کاری کرده بی آده بامزانی چیم پیو کری کام یانی بناوا چون که لکو تایی کسی براو هر منبم یسته اشکاتی اوی اکا والا ما بماو یکم جار من تو لناو بم دوی اوش نوری او کراخش سیریت که لگل تانه او زور زیاد لپیویس متوانی بخویه و دیارا او توانه ایشی نوی پیا کردوه من زور دل نیانیم لوا اگر او توانه لبردنی نیان بیدوه ایم لچششی گوره ولام ناکلو شد شوازی شد کردنو پوکانه او بکارینا شد او ایله تو نه به کی به خوشگیری کردنی هنری زیاد کردنی سود کی نکل بالا من تو نه بنه نکی خو من نکی هم پوچوب کی نو اگر یکی به تو نه نکلا بعد او استراتیجی که به حساب کاری بنه هیچ سودی چینی اول برانبر پاشایا لگلا وشا اگر تو نه لبردین نه نه به او اما هلی چی چاک اگر لی رسل قالب کم او نه کلو شوت تو نن تو نه کنن وکر هیچ چاره ای تریم نیو به شاد کنم نه به پخش مولت می سر بازم ما یکانم بالام هم او زی که پیام او کوی کم او با کاری انم چیه؟ هیچ تپش با خیره که دبستی؟ بالام شوازی زوره هیا با اوی با کاری بیانم لدش یو کسانی که پشت با خیره بستنو هیچی تر تو اصال موتای من ایتا برنگاره بما چی؟ او تو علی چی؟ او من لشوم صافا نه؟ او منی گواسته او بایره؟ اگر اما توانه نویکی او بیده و میروی چی چی میرای تر نینکی لبردو اما زور خرابه دل نیا ایلا وی که اتوانی لم نوایا بسید؟ ایسا کاتی دست پی کردنه؟ اما نیشانه یادی کردنه که؟ نیشانه علی؟ ایم ایسا لکلگه یکاین که خون درستم کردو اگر نتوانی دستم لبی او اتوان نتوانی لیره بروی تا درو کاتا کات تنها هشت کاجره ایستاش؟ با دست پی بکید تو او گولر نبو چی مود تو نتوانی بروی لیره حتی دستم لیه نید بابزانی اگر تو مرونا او نتوانم بدگرم بایید چیه وی بویا من کاتی خوام ویره گرم تا بزانم چیه کم مورا او لگل دوش بناکه اون بو جی توش تواناکی خوی کارا کرد نازان بلی سایه چیه کن بلان با دلنیا یو دوائی هشکا جری تر ناگره نو ام دیمانه تنیا دیوارکو چی تر هر وکو تی و ادیار من لجورک لبوشاییم که دور لجیانی راستقی نو بنزی که قباری یاری گایشی بیس بولا اگر تو آنای تمی سرباز پم یکم دی بار بیل کم پوستنم او تو آنم زور با آسانی لیرمش مدنم بالام یکم باشم نه تو آنم نم بوشایی او کارم کمو بیوستنم دوام اگر بتوانم بیوستنم او من او سیم با گره تو لم بوشایی لخراب ترین دو خشا اگر بیوستنم او زیم با نگره تو بناو ام بوشایی او نه تو آنم جاری جیتر دوباره بکمو تاو کوزکم بگرد هاول دان بوشته چیلو جورا زور ترسناک نه توانم توانای سرفاز پا میکنم بوستنم ده بار بلکنم بلانی کمو لیستای نه ای هوال لکوتا ای آمده بی بوی دست بکی دی ورا ورا لیروا شنم کوا ورا لیره و دی دی اکری تو بله ای بوان اکری سودی نیا سودی نیا نه توانی دیوارکانو هر و ها که از جاری خوالکش بشینی تنها یک رگه هیا با اویلی رب چی تا دره و بابزنی اویش اویا که تو دز لمن بیتو تواب اتوانم بلب که توانای زیاد کردنی سودکی نکل زور کم با تو تو پیم بلد چی رویا اگر کمی چی بیب چی تا دست لیبم جا که چوزانه پیویز نکم من به هیچ شو یک ولامی پسیاره کنه بما با دلیا یو نخیر که وای و دیارم تو نایش تی زور شراویتی هایه یستم لدوریه چی گنجه ها دوائی پینج کارش میری تر حالم سینه لخو باشه اوه تو گلتا بم نکی دی دی تو ربا تو ربا و دیاره تو اجنازه لبری تو نکانتا اما شر خیرائی نیا به ایش شویک اما شر یارم گرته نه توانا که مورو یشتا هر کار آیا کوای پلانا که یشتا هر بردوامه گورم لیون دجمنه که ترم دوزیه و او پیاوی که بچاکه تی کوپان طوله کن و قشه که رشی پیاوی و چاویل که کلی چاوه ایو ناوی ایچ کسی تری لیه نخیر چند کسی که سپی لیه و هیچی تر او کس سپیاله لوانه کسانه که از سعیب نوهیشی تر بلام لوانه سرکل راستقی نکایم خوی شرد بیتو لنیوانیانا لگل واشا نابه بیلم هیچ کس اکتوانه که من ببینه اروها هیرین سرقاله بلابردنینه نکی جیتو ایوار پیستن بچن هاولی که تره بیتا لگل ما بن زور چاکا بلام تو ابی لبرانبر اویا لناوی بری پاشا من کمی که تر تواو بیل یاری کردن و دوی اوه پاشا من خوی سوره بیل سر اوی بدستی خوی دو جمنکن لناو بره ایم لیر پاسوان یکی بلام هیچ کسی یک نزلی لناکاو چی رویا ایم امانو پاشا من لجرو بیلی نوا حتا که تکی دیاری کرو تا پاریز رو بی هیچ دکتن پیویستا برونو یرمتی لیلول بن پرمانتا هرستا جبا جی یکی چی بوا؟ براستی من لئستای زور دودلم با چند جاری گیاریان کرد بلان با یک جاریش پاشا نزیگ نبول برنو او یاری زانی چی زور لیاتو منم توانی برگریه که ببزینم لای چپاو بلان چند هنگاوی که سیری انجام ما با اوی هیر شکا پیچوانه بکاتو سوار چاک بو چوار پینج یک قلا دو هشت دو چی؟ سی خورقی هیشتکی نکردو با درجه یار یکا بلان با تاوی دستی کردو بسر یار یکا یا لای راست ما با تاوی ویران بو تاوی بو پاشا کدایات اما استما هلا سرتا و صوت چلو چوار جوله ها بو اما تنها لکاتی کار رویا اگر پیش بینی همو جوله کانی کرده بم یار یکی تر بله اما با همو شیوه یک استم ها گردلول یک بره ویا تواناکی او کچپسو که پاشای بیزار کرد هروها گردلول یک بره ویا برو کشت Shorty eat